amice, spuci din zeni de genti, munici po, coetu oște e pește, ne si să jos, ti si să jos, toșu ti. Thank you.